trochę spadł. Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Droga wstecz, o te kilka krótkich lat, kiedy zawirował świat i zacowana by, ale nie. Nie jest tak źle, jakby mogło być przypuszczalnie. Kadelik sprawia, że co? Że świat kręci się. Nie zakładaj sam sobie na okna krat. Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Co się dzieje? Znam milion braci męczących ten temat. Jak mój emblemat, albo coś jak poemat, schemat. Milion opowieści, bo tak to jest. Są bez aktualnych treści. Stop, stop! To retrospekcja przedmiotem tekstu. Jak było dawniej, nie było słów bez podtekstu. Na całe życie dewiza atak. Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Oto ja jestem konstruktorem mojego świata, poczynając od śniadania, a kończąc u mojego brata. I lata miną, zanim ludzki mózg zrozumie, co za dużo to nie. No i potem masz już w sumie tylko dziury małe w mózgu, albo nic rzeczywistości. Tak jak aktor Janusz Gajos. Budziesz seski na wolności, błogości. Błogości krótka chwila, szybko znika, byle tak dalej. Wywal mózg do śmietnika. Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje? Czy pamiętasz, kto reprezentuje hip-hop? Czy pamiętasz, kto reprezentuje?